وبقي على المصنف أن يغض في الجراح التي لا قصاص فيها الجائفة كما في المدونة وغيرها. وفيها نكنة المدونة أخاف دون رجل في رض في رض أنثيين ترك يا رواية أن يطلف مصنك من فوق موم واو أخاف دون رجل دين المالك وعنون ابن القاسم له ودمج المدونة ابن القاسم له وحني du kenn tecci manam mokale way yalla yi moromam dafa ragal ne bu fayo ci mom mi man na mu farfaatu te degam kenn mu fatut kon jottu fayanto ndax xeyna bu fayanto ci mom mi mom mu fatu te kon mu daldi indi ray bakam motax mun ay yatof moy ay yamota aljani fayal sam akhdu nafsin bi khudri yene kon ke bakam dong la gañ te mu day melni kon ke ak cir dong manam day mel nekone mom miton ak ciir dom la gañ mom ni fara jël bakkanam den yon té lolou upp na def nga xol sala bi nak xawna wax ci ay wax yi wax waye mel ni bobu dal mo gëna wër wa in dhahaba dam dam nak basal lu melni ab gis bi jurhi ci gañu gañu uqtu sakon fayal tof min hu ci mom ñana bu fekke ñu dafa jëm nit ab jëm jëm bo xamne des nako fayanto waye nak bam ko jame dafa jall am lum ko yakalale mel da ko jam buñu wara fayanto koko boole ci far gumba muntu jisati manam ñak ay betum ba mo mën jam boole ca muntu degeuti ba muntu waxati wa kon neena mo mi nga xamne mo to ñu ko def nonu jame ko nonu baxam fa in hasala ndem amna ñu tonne lam defanke aw saado lam upp ko sax kon baxna dafa tay yendi jawab ji ana bu kenn jaman morom jam jam bo xamni yax ba ngay feñ xamni kon bobu jam jam des nako fayanto waye mom momay jam da ca far jaare ñak ab gisam muntu gisati ba ab deg muntu degeti ba muntu waxati farlo kon neena waji ko jam nañ ko jame nonu ba suñ ko jame nonu momit mu far ñak la kay ñakan melni ay beutam ba na far ñak muntu ñak ab gisam muntu gisati ba muntu degeeti ba muntu waxati kon baxna bu yalla dogale lolu dal ko ba yokkat ci leneen nit batay baxna da xam nga ne mom mo togn rek ne ko mo togn mom ñu togn lam defam bu ko ci dalé ba jall ko yit baxna aw saada moy aw saada al hasilu lil jani ala ma hasala lil majni alayhi bi an dhahaba min al majni alayhi basaruhu wa dhahaba min al jani basaruhu wa samhu mathalan man nga ko misale ki ñu toñ mom bañ ko jame jam jam mel nonu ab gisam dong la ñak waye aji toñ jam bañ fayo ci mom jame ko nam jame won ke dafa ñak ab gisam ñakal ab degum boole ci batay lool baxna ci mom ndax mo toñ kon faqad istawfa al majni alayhi haqqahu tuwa sa'idu minallahi ta'ala la dakhla lil majni alayhi fihi aqul an al jani zalimun wal zalimu ahaqqu bi an yuhmala alayhi illa bu fekkene nak lu melne la dalan kañ ton dama ko mo miton fa dietuma kon na fay die la nga xamne la ñu sa demul ci mom aju ton ji demul bayiko ci mom aju ton ji ma li bëgg wax rek moy lu melne ci jam na morom bi jam jam bi wara fayanto ko keñu jam far ñakkal lu melne gis bi nga wax legi bañ jame nak mom niko ton nak ndax lam ko toñ mom ñu furu far ab gisam demut waaw taw ko mëna gis batay na mënona gis naka jek mba amul dem ci ab gisam rek waye mu toñ dem def ke dal ko ah kon nak dañ ko wax ne ko legi fayal ke lu toñ li ko wubul ndax biñ ko jame am na moko wubul lo xamne yow biñ la jame aggu ca nona ben lolu furu la lal ba aggu ca nona waaw mene mom ni bañ ko jame fayu ci mom taw ko gis batay nam da gisé bañ ko jamagut mba ab gisam wañi ko ni waye taw ko mëna gis batay te kéna wu naka bu ko jam rek ci kaw to ñangé mom mu dal ci jaaré amatul ab gis ah su boba kon légui na fay koko lolé mu ko yakal ci gisam bobé mo illa ma yu illam yahsul lil jani mislu ma hasala lil majni halay bi an lam yadhhab منه شيء أو ذهب منه غير ما ذهب من المجني عليه كن فدية ما لم يذهب من الجاني فدية ما لم يذهب من الجاني في ماله عند ابن القاسم وعلى حاقلته عند أشهب إن كان ثلثا فأكثر وإلا ففي ماله وإن ذهب دم دم مم جسبه والهيمة جمي بدبه قائمة أجت حولا فإن استطيع دم منفنا كذلك نكنوني كون يدفكو وإلا بفكي من نجوكو فالحق لكون دي لكو غيجوه ñena bu kenn dooro nit baam pesko ci kaw tay ci kaw togn boole ja legi nak mom niñ door aw yat ba mom niñ pes xara bu doxé ci gisatut way jëmi bëtt boko dé xol mo dara dal ko ci bëtt bu téw ko fa nek jëmi bëtt baangi taxaw way gis mom defatu ko kon néna mom mi nga xamné moko def lolu suñu mëne def mën pexé bu ñak ab gisam buñu sar sax ñi diko toss mën tossé ko ko mbaa duro ko yett way dañu bu waxne bu nga am manam pexé melni pexé muñ def bay batam na cioy ta du mëna gis dara nam toñu ke ko ñu def nono wa illa bu fekke dañu teli ci lool nak fal haq lu kon diya su baba kon nañ bayyi tam fay diya ndega mënuñu ko def mënal ne nam toñu ke nga xamne bu di def cioy melni mi ngi gis te gisul dara kon su baba sey wonu ko fayal diya am li waxna fa inistutiya ko tambule ci in darabahu bi hasan aw latamahu hamdan khudwanan fa dhahaba basaruhu wal haynu qa'imatun lam tankhasif ana murut fa in istutiha an yufhala bil jani mislu fi'lihi fi idhhabi basarihi ma'a qiyami 'aynihi fa'ila bi ndax fa qadru fiha li amiril mu'minina usman ibn affan radiyallahu ta'ala anhu رجل لطم رجلا فأذهب بصره وعينه فأذهب بصره وعينه قائمة فحكم بالقصاص فأحيا حليه وحل الناس حتى أتى حلي رضي الله تعالى عنه فأمر بجهل كرسف على حين المصيب واستقبال الشمس بها فذهب بصره وعينه قائمة نالي تكتك كنا بكتسي ba ko ko am pes mën ta xolati waye beug ye mi ngi melni ku mëna xol te ñu wax ne moom mi toll biñ ko mëna def non dañ ko def non né li nga cey dégg ni pexé mi def rek ba moom mi toll mel non rek bu baax moy li ñu netti li ene jamono Usman radiyallahu anhu dañu ñu ko andi lu wa yo xamne da pes moromam naka bu ko pes rek koko ñak ay bëtum manam koko ñak dal ak mëna gis waye bëtt bu moom dëgg ndir ci ko ci woko day xol ñu la sét nak ba xam moom mi toñ ñu koy mëna défé nonu mu ñak ab gisam té du té ay bëtum di xol melni dara ci ko ci bu ñu jaaxal leen waye ali bu mu diké mo leen neleen ali radiyallahu anhu mo leen neleen nañ def wutéen ci bëtum moom mi nga xam ni mo toñ mo nopi jakarli ko mu jant wi naka ñu def nonu rek ñu bëggal dal yaa moy waji toñ momit ab gisam dem na té bëtt bu woko day xol melni dara ci ko ci ان شاء الله نيكي بو لاغي يدو لوخوم بي ضربتين سي ابدور دام كو دور نيت دور بو خامني وريسو تيا فايو وايي نكا بو كو دور رك كوكو لوخوم جاري تي لاغي لاي كون بو فكيه من نيو فخي تام دوكي لوخوم لاغي تي فخي مون كو من رك كون ني ديف نونو سو فكيه من نيو كون ني واخ كو نيكو فايل كيغا لاغي لوخوم كيغا دور بو لوخوم لاغي kon legui fay ko di ah ngi waxna ta an shallat yadul majni khalihi bi sabab darbati la khisas fiha min al jani fa in istati an yufhal bihi ma yushul yadahu fa'ila wa ila fal haqlu fi malihi kon gatal ko neel bu ken doron morom mo dur go xamne fayanto woru ca waye kagn dur mom dal na ci jare loxom lagi kon bu mané fexé ba ci botoñ ñu def non dur ko ba du wax sax dur ko ñu wax rek def pexé mo xam dal loxom dana laggi teru té loxo bu nek fa batay ñu def ké kon ñu def ko su wéké lool mënu ñu ko nak kon ñu laj ko diya muy fa laq lu fi mali wa in qutihat ndem dogef na yedu qatihi loxol aji dag loxol jamur bi samawiyin ci dogalu bi yalla kesse aw sarxat ni wala tiacc aw xisaas ni wala fayanto ni xeyri ci ñeul ko mum fala shaydi dara lil majni ñeul ka ñu ton alihi jamo ñu bu fekkoon nit da dag loxub jambur dag bo xamne fayanto warna ca waye nak laatu ñu koy fayul laatu ñu fay ci mom mu dag loxub jambur yalla wacc ci mom musiba mu dag loxub far niki ak dundu bayiko ci asman dag loxuba mba mu dem sacc ñu far dag loxom ci sacc ga mba nim dagge loxub ki mu far ko dagge loxub jambur benen ko ke dal li gaaw taxaw mom ñu fayul ko dal dag loxuba xamne ku ñëk ki mom ba legi fayul buñ ko a ko neena mom ku ñëk ki mom day far ñak rek a ndegam loxuba mu waran dag far yalla def na ci ciowarem dag ko mba ko ko far na sacc bañ dag ko ba toñ na keneen ba ko ko gën ko farlu mom gaaw ñu fayul ko dag ko rek kon mom mi ñëkëna toñ ci fayu jeexna fofu la yam du ci man dara وإن قطع عندهم دقنا أقطع الكف أجدك تنغ مدك كنين من المرفقي تشون جبا فللمجني يكون نيالنا كنتون عليه جموم القصاص فين توبا أو الدية ولا ديجا أنا مام توني بفكين لخون أمو تنغ كم توني نمام دكو توني دق لخون تشون جلا da fekk na koko am teng mom a su baba neena ko kemi togn su ko nexe mu dal di fayu ci kiko togn li loxom di ñak ñak teng waye loxom mom benn we melni ndoy jor wekke ak ndoy jor wekke li wote rek moy mom mi togn dal amul teng kemu togn nak mom loxom amna teng a ko neena du te keñu togn bu ko nexe ñu fayul ko ci kiko togn dëgg la sax moo gën lek loxo loxo bi mu ko daggal moo gën boom waaye bu ko neexee bu fayu ci moom rek di daggal ko loxoom moomit bu ko neexee itam mu daal di xam ne buñ ko daggal moo gën bu yamuy nar a dagg di ca fayu mu daal di wax ne kon nañ ma jox diya kon bu ko neexee laaj diya mu aw diyatu am la saraabinaa wa in qataa shaxsun aqtahu ay maqtuhul kafi alyumnaa minal koy yumna akhara day jogu day jor kenen salimatul kaf faqataha aqtahu al kaf min al mirfaq falil majni halih al qisas bi qatri maqtuh al kaf min mirfaqha wala shay'a lahu ghayruhu li anna khiyarahu yan fi darar aw diyatu li yadihi tammati لأن يد الجاني ناقصة الكف ولا يجوز الانتقال عنها إلى غيرها يعني بوكو نخي مولاي دي نا خمغا ني بو بوغي فاي سي لوخال كو توغني لوخال كو توغني مام مانكي نا تينغ بو نوبي تي نغام داي جور لاكو داغال داي جورم دونغ لا نانغو مو داغوكو دي نانغو مو ديم داغ تامون غير فايو كوم داي جورم ولا يتحين القصاص لأنه أقل من حقي دي تخني فوفو فايوغي du mom rek kay wara mëna nek fayu garañu ko ndax gis nga ne bu fayu itam du ag ci akal manam dal lañ ko yakal mu upp lim na rafayo wala diet it warut li andal jinaaya ta xamdun manam tongi da di ak tay motax diwe ji te warut motax ku nañ ko tan lo fofu rek bu ko nexé fayu ci koko bu ko nexé lay diwe ju mat maqtuhil hashafati niki kuñu dagg bop sakara ko xamne amul bop sakara mu dem dagg nak ko xamne ki mom manam mu dem dagg sakara ci jambur so xamne an nak bop batay non la dañuy wax ko ke nga xamne mom lañ togn ne ko bu la nexé kat fayu ci mom dagg sakaram du ag sax ci sax ndax mom am lewul bop way bu la nexé ñu dagal la ko mu nek fayanto bu la nexe tam nga bayyi ñu fay la jeju mat moy ka maqtuhu al hashafa allati qataha dhakaran bi hashafa fa yukhayyiru al majni alayhi bayna al qisas wa akhfu diyatin kamilatin min mal al jani wa taqtahu dafna dag al yadu loxoba an naqisatu bay aji manki isbahan ben baram des nako dag bil kamilati ci bu dagge ajimat bila xor min ci lu genn fay manam ki nga xamni loxom da manki ben baram ba tankam manki ben baram su deme togn ko xamni ki mom loxom manki wul ben baram ba tankam manki wul ben baram dal dag koko kon ben baram bi manki le du teñu fayu ci mom te ko loxo bi ben be wala tank be ben be rek li manki ne ben baram du teñu dag loxom ba tankam ngir fayul ko koko waye nak du tax mu fay koko dara ngir ni tank ba loxom manki ben baram te bam ko dagal mom mat lay baram du tax nak mu bolé ci fay mom fayen togi dong ci la mëna yo fofu watax mu ne bila khurmin halal jani li diyatil isbahi allati la nadhir laha fi yadihi aw rijlihi dañu ton du wax ne ndega man loxo bi ma dagal ba tank bi ma dagal amna ben baram bo xamne be ñu ma fayule amuko kon na ma fay dey bobu dedet waxu yira tan lof nako in naqasat ndem mankina mom loxo ba ak sara lu upp ben baram da ñu ko tan lo fi ci fayen toga mo fi dey ci ak ci dey ja mo mu togn loxo mbaab tankam manki ni lu mat ñaari baram waye ëpp na ben mom mat na ñaar mba ñett mba mopp ko waye dal ëpp na ben mu dem toll na ko xamne loxo manki wu dara ci baram mba tank manki wu dara ci wara waye gis nga ne mom mu toll dal mom tay loxo wala tankam bi ke wara fayo manki na ñaari baram mba lu ko ëpp waye yëmu ci manki ben do kon nañu wax ka ñu toll ne ko bu la neexé ñu fayul la a doog ci sax nak ndax lim la dagal mo gën li nga mëna dagal ndax mom da manki lu mat ñaari baram balu ko upp waye bu la nexé ne gam tanlo nañ la toñu tuñ la bu la nexé dal ñu fayul la bu la nexé tam nak nga bayyi tan jox la diir tanlo gogu nak mo tax toñ ñuko legi nak bu dé laaj di nak kon dañuy sét barama mi nga xamné mom la am te ke dag ko dum dagale loxo bi mbatank bi te ke mo am ko a dañu xet kon legi di baram yo nak ko ke fay ko ko budé lay di joni di lañ koy jox wa tax mana wa fi akhsi diyati min malil jani ay diyati asabihi majni alayhi allati laysa lil jani mithluha wa laysa lil majni alayhi an yaqtas wa yaqsa diyata dang koy misale bu fekkone ne mom bi nga xamne mo dag loxob jamburu ci misal am loxom da manki na ñetti baram legi nak ki nga xamne mom la dag loxom ay baram manki wul dara kon da la wax na bu la nexé ñu fayal ko dal dag loxom mom mi limu manki ñetti baram yi mu wax ba ñaar waaw loolu ma fayen toogi di jëne bu ko delaa dañuy seet ñetti baram yooyu nga xam ne moom la manki ne tekkee am ko te moom mu dem dagg loxob kookee su fekkee kooko fayut dañ koy fay diyee ñetti baram yooyu mbaa ñaari baram yooyu mu wax wa in naqasat ndeem manki na yadul majini loxol kañu tooñ xalihi ci moom fal xawadu kon fayen tooga moo ca war walaw ibhaman ak doonte benn baram ba day baramu day limu wax ni mooy ki nga xam ne moom lañ tooñ moom la am loxom baab tànkam manki waaye ka ko tooñ moom tey manki le wut fee nga weesu woon ka tooñ moom manki le kañu tooñ mat le woon waaye tey nag safaan mi ngay indi ki ñu tooñ ci boppam tey moom la am loxom baab tànkam manki benn baram kooku moom nee na benn baram bi du tee ñu fayal ko ci kako tooñ donte sax benn baram bi baramu dey la du tee ñu fayal ko ci kako tooñ maanaam tey moom mi nga xam ne moom lañ tooñ moo mel ni tey ab loxoom daa manki benn baram mën naa duñ sax baramu dey kako tooñ nag moom bañ war ko caa fayal moom loxoom boobee mbaa tànk boobee mankiwul benn baram waaw loolu kon du tey ñu fayal ko ca kooko waaw ndax kon moom dana jël àqam bam tegu tuuti ndax kooko ak kulli ndax kooko ëpp ne na ko ab baram waaye nag laa ak sara waxuñu la ko ëpp su fekkone ka togn mom am loxom bab tankam dara deggu ci ci baram waye mom ni nga togn nak mom bo xole tank bi ko deggal ba loxo bi ko deggal manki na ñaari baram ba ñet xamna tay ëpp na ben wa kon nonu kon duñ ko fayal ci kako togn dañ koy lajël di waye ndegam mom niñ togn ci bopam manki na ne mopp ben baram rek dañ duko fayal ci koke nga xamne mo togn te matlé mom ay baram dañ koy lajël di rek mom la sara bi waxna la qawda hanal jani in naqasat yadul majni alayhi akthara min usbuhin bi an naqasat usbuhayn fa akthara suma in kana al baqi akthara min usbuhin falil majni alayhi diyatuhu fi mal al jani manam dañuy xer rek mom nga xamne tay mom lañ togn dag loxom ba tankam du fekkan mu manki limu ay baram dañuy xet ba ko koy dag loxom ñaata fa dess ci baram ene bu fekkene legi ba ko koy dag loxom mom fekk na ci loxom mu ben baram kum lay waxna suma in kana al baqi aksara min usbuhin fani majni halee diyatuhu fi mali jani wa tandariju fiha al kaf ana su fekke ci misal dafa dag loxop ndey joram waye bañu dag loxo wa fekk na ñetti baram nek ci bu lo xam nga ëpp na ben baram la gisan ci loxo ba ëpp na ben baram kon mo mi ngi toy nañ ko wax ne ko legi nañ la fay di baram yoyu te tengali nak mom di dess lu ci fay dara ndegam lu nek ci di nek ci tengali ci baram ëpp na ben rek buñ la fay di baram yi tengal di ci dugale waye kenn du fay tengali ci bopam bay bopam wa in kana usbuhan falahu diyatuha mom mi ngi togn da fek baramam ba tankam manki ay baram bu fekkene da manki bu ben baram dong mo ci deson kon dañ koy fay diye ben baram bu nopi nak bolé ci wa fil kaffi hukumatun manam teng la duñ ci wax dara ci téré bi waye atikat ba moy atti lu ci wax ñu fay koko bolé ko ci diye ben baram bobu wa in kana وإن كان الكفة وإن كان الباقي الكفة فقط كن فحكومة وفكين مو من يتون دق لهم بني دق لهم دا فك بارام يب دين خم نتين والكيس اللي دي سوان كن كوكو نينا كن دوكو فايل تكم توان نحن يار لخي كنان تجي دا جادو كن فينا كن تنغل لاني شير رك أتكاد بوحجة لنجو وحن ننكو جفاي رك نفاي جلولا waye téré bu mu ci wax dara atikat ba koy xol rek wala ye josu du dagan tento di ko hin ci ab tikki jara li fi mir faqin ñeel borom cioncio neena bu fekke ni nit dafa dag loxoy jangur ci cioncio la ko neena des lu mëna fay ci ki ci mo mi togn ci kaw dag ko ci tikko jaraba mo nga tognen ke dag ko ci cioncio la mo ni mom ni du ko dag rek ci tikko jaraba dedet ye mon te gis mborom moko santane fa wo rek fam dag ko ko lañ koy dag watam mo dolli ci in radiya ak donte gërem na ñom ñaar fekkone mo mi ngi togn neena man day bu ma fayele dag ko ci tikko jaraba rek sa xol sedd jorlu ñu koy dagge ci cioncio fa ma dagge du ko taxa baax amna waxna wa in qataha mukallafun yad shakhsin min mirfaqiha fala yajuz alqisas min yad aljani bikohin ay minhu limajniyin halayhi fi qatahin min mirfaqin in talabahu ahaduhuma law bal khala in talabahu ahaduhuma wa abahu alakhar day bal khal moy bal wa in radiya ay almajni halayhi waljani bil qisas min alqawain لأن المماثلة فيه إن أمكنت حق لله تعالى وتؤخذ ديف نجاب الحين بدب السليم تبقى أجمج بالضحيفة تجأجي لا يدجا خلقة تبند ميالا أو كبير ولك مالي أنا مفاك يعني نكي غخمني بطم درسي كجي دفع دم فوق بطم كوخمني موم mën tawna gis bu baax ben yalla ko bindi nona mbaala dem bu magge lola xew ja do te neena betum bi nga xamne dara dara ci ku ci do te ñu fokk ko ndax fayule ko koko wali juddriyin budé ngir njambal njambal lañ koy wax ci wala fu juddriyu aw li karam yatin wala ngir lu melni aw saan fal qawadu kun arteba moy fayantoga in tahammada dem taynako ana bu fekke ne mom ni bëtum sikul dara dafa togn ko xamne mom bëtum da sik moy bëtum mënta gisati bu baax ngir da njambalon wala ngir dañ ko ca sanewon awsa mom ni bëtum sikul dara na mu dem fa batu ko ki nga xamne mënta gisati bu baax ngir lolé ci xew kon neena batay dañu fayanto ci mom daga moko tay wa illa bu fekke ne teyugo fa bi hisabihi kon nek na ci ak reglem ana bu fekke da ko teyut to kon nañu set na gis jitu bet ba tolon ak legi mom niko fuk nim ko yakal kon ni set lu tolon na ci deja mu fay ko ko xam nga bet mom naka jek bet ki yak ay betam mom naka jek daw ci bu baax ban ngir njambal gogum ba solo wu bok legi ne kon mom niko fuk ci fuk ba yo te tey ko nga wax ne ko fayal de jo xam dama diw dañuy seet lu tollo fa gis gis ba tollo rek nga fay lu toll nona ñu bëgg wax in lam yatahammat ar-ramila kon fa u xasu min diyati bi hisabi ay bi hisabi baqi ibsaril hayn bahda dhufha bahda dhufha bi judriyin aw ramiyatin fa in kana al-baqi nisfa ibsariha fa halal jani al-mukhti نصف ديتها وهلا هذا القياس إذا كان أخف لها حقلا وإلا فخليه ديتها كاملة كما يأتي في خوله وإن لم يأقص لها حقلا يعني بركون بدي بدي يق داني وانا نيو دولي با خاجو لم داجس رك لم جند جس كون مو ميغا خامني موكو تول فوكو دي لالي فاي جين والو تي dëral defal genn walu dé bu féké ni ci misal ka ko ñëkkona sanni bo bëti néwé dal nonu ci gis fayal nako lu tollok lam ko gañal ci sanwa kon moom mi moom légui diko fukk légui genn walu dé jëre lay fay da bu fakkon dañ ko ci sanni won bu ñëkk ba moko taxal na xarit gis waye koku fay ci won dara koku sanni won fay ko ci won dara kon ki ñëw fukk ko légui diiw ju mat la koy fay lan la ko wax ci kanam sax da ségul rek fofu nak matna setat khala al banani la hajata li qawlihi fal qawd ba'da qawlihi wa tu'khadhu al haynu ila akhirih al banani waxna deug neena fal qawd kon fayanto jeem wax jere ko won ndax bam ne wa tu'khadhu al haynu as salimatu rek lolu modon fayanto lolu modon ak fayanto kon lolu doon bati wala li qawlihi intahamada jeem wax jere ko li an al kalam fil hamdi ñu wax ji mom bu dé tay tax ñu wax ci la wax até bu ko ko tay kon na jekina im tahamada né moko tay matu ko wala li khawlihi illa fa bi hisabihi ma qawlihi ati wa kafa al majni halaha inna ma akhuz haqlan né la lemu illa fa bi hisabihi matu ko ndax waxam ñoy bëgg ñoo ci kanam mu wa kafa al majni halaha inna ma akhuz haqlan ila akhiri yara doon sekk ba nopi ma ikhlal ma huna bi shart al ati té gis nga fi andiwul sart bobu bëgg ñëw foré da nga lay ñëw kon jottu bu ko jinj fi muy sonal ki jang wa in faqa la faqna salim al ajmu ci ubat hayna awara butub ajbat fa la ko ñëng ko al qawdu fa yanto ma manam mom nga xamni dal ay batum dara ci ku ci da fekk ko xamni da pat déssé ben wut mu dal day fuk ben wut bu baax bobé waaji pat déssé won kon neena dañu wax wa joje patam te tay ñu fukk ben batam bu mu déssé won ne ko léegi ndegam bu mu fukkal mo nitam ay batam dara ci ko ci bu la nexé ñu fayal la ci ben bobu am bat bu mu fukkal rek bu da bab day jor bu da bab chamal mo tam ñu fukkal la bam day joram bam chamoyam wa fa lahu qawdu wa yaw aqsu diyati ak japp diyaja kamilatan dara muy ajmat min malihi ci alali ko ke ko to dama mom da pat ben bout la desone ben batam bi mo la ci won ñaar kon bu ko nexé ñu neko bu la nexé bañu fayu ci ké di fuk batam té ñu jox la déju mat dañu jox won nak ba dañu jox kin walu dé la ko wax dañu jox déju mat min mali ay min mali jani li anna haynal a'wari bi man silati aynaini rawa ibn al-qasim khayruhu fi haynal a'war tusabu hamdan min sahihin فالأعور مخير في القواد وأخذ دية حينه ألف دينار وإن فق أن ينفقنا أعور أجبت من سالم تأجمج مماثلته أجيما تيمون فله أن يلقوا كينتون الخصاص فينطوغ أو دية ما ولا دية لغا خمني ترك بعينك ما نعم تيوى أجيما خمني موبت دسي بنوت mo dem fekk manam mo fekk ab jambour bo xamne mom e batum baxna ya rep baxna mu dal dem mom fukk ben wax waye nak bu set bam ko fukkal ak bu baxne mom ni tut manam ku set bam ko fukkal ak dum dese ñoyo mo di ndey jom ba di jamo ba ne mom patal bu bu baxne legi moy ndey jor mu dem fukk nak ko xamne ki e batum dara ci ko ci mu dal dem fukk itam